بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا دکھانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھے کو لگانا لگانا اپنے قدموں سے مجھے کو لگانا آنا آنا میرے آنا آنا میرے سرور آنا سر پینانا مجھ کو آقا میرا سینہ مدینہ بنانا میرا سینہ مدینہ بنانا اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی اب ہائے رخ سس کیا ماہر مسا سے ہوگی جدائی آئے اب گھڑے ہائے رخ سس کیا اب گھڑے ہائے رخ سس کیا بائے رمضان محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے بابل آئے رخ سس کی آئی اب گھڑے آئے رخ سس کی آئی آئے رمضان سے ہوگی جدائی دے تو مدی دے گے تو شاہ زمانہ دے دو ہم مدینے کا دے دو میرے آقا دے دو اب ہم مدینے کا دے دو کو عیدی شاہ زمان کو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا کو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ پتی جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا